sandelo manebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Mwele sandelo manebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Sandelo mbanebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Mwele sandelo mbanebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Sandelo mbanebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Mwele sandelo mbanebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Mwele sandelo mbanebo Kuna mwaka mapela Mwaka wakutimishiwe Umibele yonse Umibele yonse Kanondebo Lesa wandini mwe kachete kelape.